2สุขิตะสูตรว่าด้วยสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เหมือนบุคคลผู้มีความสุข444สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนี้มาแล้วโดยกาลนานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้และอื่นๆพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่2 3ติงสมัตตาสูตรว่าด้วยภิกษุชาวเมืองปาวา30รูปถือการอยู่ป่าเป็นวัด445พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดแต่ทั้งหมดล้วนยังเป็นผู้มีสังโยชน์อยู่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง446ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ทรงพระดำริว่าภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปเหล่านี้แลทั้งหมดล้วนถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือทรงผ้าไตรจีวรเป็นวัดทั้งหมดล้วนยังมีสังโยชน์ถ้ากระไรหนอเราพึงแสดงธรรมโดยประการที่ภิกษุเหล่านี้จะพึงมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นณอาสนะนี้ทีเดียวพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้า447พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นที่กลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยดังนี้หน้า448พระผู้มีพระภาคดูกระภิกษุทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่า เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นไก่เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรคิดปล้นถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในพัญญาของผู้อื่นตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้พอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้หน้า449พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างพอใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่จิตของภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นจบสูตรที่3 4มาตุสูตรว่าโดยสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เหมือนผู้ไม่เคยเป็นมารดาหน้า450พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นสัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้จบสูตรที่4สูตรทั้งปวงก็มีเปยยานอย่างเดียวกันนี้5ปิตุสูตรว่าโดยสงสารกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เหมือนผู้ไม่เคยเป็นบิดาหน้า451พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นสัตว์ที่ไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยดังนี้จบสูตรที่5 6พาตุสูตรว่าโดยสงสารและสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายหน้า452พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยดังนี้จบสูตรที่6 7ภาคีนีสูตรว่าโดยสงสารและสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงหน้า453พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เป็นต้นสัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยดังนี้จบสูตรที่7 8ปุตตสูตรว่าโดยสงสารและสัตว์ที่ไม่เคยเป็นบุตรหน้า454พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแล

สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าพิยะโยสะและอุตระดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหละอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้หน้า459ดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลบันพจน์นี้มีชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุปปิยาหมู่มนุษย์ชื่อสุปปิยามีอายุประมาณ 20,000 ปีหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่าสุปปิยาขึ้นสุปัสสบันพจน์เป็นเวลา2วันลงก็เป็นเวลา2วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้มีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าติสสะและภารัตวาชะดูกระภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นานแลอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้หน้า460ดูกระภิกษุทั้งหลายก็บัดนี้แลภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อเวปุลละทีเดียวก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคทะหมู่มนุษย์ที่ชื่อมาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะขึ้นเวปุลบันพจน์เพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวและบัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็เราแลมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะดูกระภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นก็จักมีและชื่อแห่งบรรพตนี้จักอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้จักทำกาละและเราก็จักปรินิพพานดูกระภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้หน้า461พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสวยากรณภาสิทธินี้จบลงแล้วจึงตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปว่าปาจีนวังสบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อติวราวงกฎบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะสุปัสสบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อสุปปิยาและเวปุลบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับไปเป็นสุขดังนี้จบสูตรที่10